O Henry, Bir Doların Değeri. Seslendiren Akın Altan. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rio Grande sınırı boyunca uzanan bölgesinden sorumlu yargıç, bir sabah masasında şu mektubu buldu. Yargıç Bey, beni 4 yıla mahkum ederken uzun bir konuşma yapmış, bir sürü hakaretin arasında bana çıngıraklı yılan demiştiniz. Belki ben gerçekten çıngıraklı yılanım. İşte şimdi size sesimi duyuruyorum. Ben hapse girdikten 1 yıl sonra kızım yoksulluk ve utanç yüzünden öldü. Yargıç Bey, sizin de kızınız var. Ve kızını kaybeden bir babanın neler hissettiğini pek yakında siz de anlayacaksınız. Benim aleyhime konuşan savcının da hakkından geleceğim. Artık özgürlüğüme kavuştum. Üstelik çıngıraklı yılanın karakterini de iyice benimsedim. Söyleyeceklerimin hepsi bundan ibaret. Yakında harekete geçeceğim. Saygılarımla, Çıngıraklı Yılan. Yargıç Dörven, mektubu önemsemez bir tavırla kenara attı. Yargıladığı umursuz kimselerden böyle mektuplar almak onun için yeni bir şey değildi. Telaşlanmaya gerek yoktu. Ama sonradan mektubu genç savcı Littlefield'a gösterdi. Ne de olsa tehdit, savcıyı da hedef alıyordu. Yargıç, mesai arkadaşlarını da ilgilendiren bu gibi konularda çok titiz davranırdı. Littlefield, mektupta kendisine yöneltilen tehditleri hor gören bir gülümsemeyle karşıladı. Ama yargıcın kızıyla ilgili sözler onu biraz düşündürdü. Çünkü Littlefield ile Nancy Dörven sonbaharda evleneceklerdi. Savcı, mahkeme katibine giderek onunla birlikte kayıtları gözden geçirdi. Sonunda mektubun, 4 yıl önce adam öldürmek suçuyla mahkum edilen Meksika Sam adındaki haydut tarafından gönderilmiş olabileceğinde karar kıldılar. Fakat Littlefield'in görevleri zamanla bu sorunu onun zihninden sildi ve ikinci yılanın tehdidi de büsbütün unutuldu. Mahkeme heyeti Brownsville'deki davalara bakıyordu. Bunların çoğu kaçakçılık, sahtekarlık, postane soygunları, sınır yasalarına uymama gibi suçlardı. Suçlulardan birisi de sahte bir gümüş doları piyasaya sürerken şerif yardımcısı tarafından yakalanan Rafael Ortiz adındaki genç bir Meksikalıydı. Yasa temsilcileri, onun doğru yoldan ayrıldığından ve karanlık işler çevirdiğinden uzun zamandır kuşkulandıkları halde ilk kez aleyhinde delil bulmuşlardı. Hücresinde günlerini kahverengi sigaralar içmekle geçiren Ortiz, gittikçe daha çok umutsuzluğa kapılarak yargılanmayı bekliyordu. Onu yakalayan şerif yardımcısı Kilpatrick, savcının adliyedeki bürosuna gelerek sahte doları Littlefield'e verdi. Şerif yardımcısı ile sözüne güvenilir bir eczane sahibi, Ortiz'in aldığı bir şişe ilacın ücretini bu parayla ödediğine yemin etmeye hazırdılar. Para oldukça kötü taklit edilmişti. Kurşun karışımından yapılmış, yumuşak, mat bir maden parçasıydı. Ortiz'in davası ertesi sabah görüleceği için savcı davaya hazırlanmakla meşguldü. Şerif yardımcısına gülümseyerek, ''Bu sefer bunun sahte olduğunu tanıtlamak için yüksek ücretli uzmanlar getirmeye gerek kalmayacak değil mi Kil?'' diye sordu ve elinde tuttuğu parayı masanın üzerine attı. Maden parçası bir toprak cam macunu gibi yumuşak bir sesle masaya düştü. Şerif yardımcısı tabancasının kemerini gevşeterek ''Bana kalırsa Ortiz içeriye girmeyi şimdiden garantiledi.'' dedi. ''İşi artık tamam sayılır. Yalnız bu sefer olsaydı belki aldandığına inanabilirdik. Çünkü bu Meksikalılar gerçekten paraların sahte olup olmadığını ayırt edemiyorlar. Ama ben o herifin sahte para basan bir çeteye mensup olduğuna eminim. Yine de bu onun ilk yakalanışı. Nehrin kıyısındaki Meksikalı köyünde arkadaşlık ettiği bir de kız var. Bir seferinde izlerken görmüştüm. Çiçeklerin arasındaki yavru bir melek kadar güzel. Littlefield, sahte doları cebine koyarak davayla ilgili notlarını topladı. Tam o anda kapıda bir çocuğunki gibi şen, hoş ve aydınlık bir yüz belirdi ve içeriye Nancy Dörven girdi. ''Oo bab, mahkeme yarına ertelenmedi miydi?'' diye sordu. Savcı, ''Evet'' dedi. ''Bu benim çok işime yaradı. Daha incelemem gereken bir sürü yeni dosya var ve işte tam babam gibi konuştun. Zaten seninle babam nasıl oluyor da birer kitap yahut dosya haline gelmiyorsunuz şaşıyorum. Oysa akşamüstü beni yağmur kuşağı avına götürmeni isteyecektim. Buranın en popüler eğlencesiymiş. Ne olur reddetme. Yeni aldığım tüfeği denemek istiyorum. Ahıra haber gönderip arabayı hazırlamalarını söyledim. Kabul edeceğinden emindim. Sonbaharda evleneceklerdi. Genç kızın çekiciliği dayanılacak gibi değildi. Böylece yağmur kuşları, resmi otoritelerin öngördüğü görev kavramını etkisiz bıraktılar ve Littlefield kağıtlarını toplamaya başladı. O sırada kapı vuruldu. Kilpatrick açınca içeriye koyu renk gözlü, cildi limon renginde güzel bir kız girdi. Başına sardığı uzun siyah şalın uçlarını boynuna dolamıştı. Duygulu, hazin bir sesle İspanyolca konuşmaya başladı. Akıcı cümleleri dokunaklı bir müziğin nameleri gibi odayı dolduruyordu. Littlefield İspanyolca bilmezdi. Ama şerif yardımcısı zaman zaman elini kaldırıp kızın konuşmasını keserek onun söylediklerini çevirmeye koyuldu. ''Sizi görmeye gelmiş Bay Littlefield. Adı Hoya Trevinas'mış. Sizi şey için görmek istemiş. Yani şu Rafael Ortiz'le ilişkisi varmış. Onun sevgilisi olduğunu söylüyor. Anlattıklarına bakılırsa adam suçsuzmuş. Parayı kendisinin yaptığını ve harcaması için ona verdiğini iddia ediyor. İnanmayın Bay Littlefield. Bütün Meksikalı kızlar böyledir. Eğer bir erkeğe bağlanırlarsa onun için yapmayacakları şey yoktur. Yalan söylerler, çalarlar, hatta adam bile öldürürler. Aslında aşık olan kadına hiç güvenmeye gelmez. Bay Kilpatrick. Nancy Derwen'in öfkeli sesi, şerif yardımcısının kendi duygularını yanlış anlamlandırdığı yolunda özür dileyici birkaç söz gevelemesine yol açtı. Sonra da çevirisine devam etti. Eğer onu serbest bırakırsanız yerine kendisinin hapse girmeye hazır olduğunu söylüyor. Olay sırasında hasta yatıyormuş. Doktor o ilacı alamazsa öleceğini söylemiş. Ortiz de eczaneye sahte parayı bu yüzden vermiş. Hayatının bu yüzden kurtulduğunu anlatıyor. Rafael'in sevgilisi olduğunu da tekrarlayıp duruyor. İkide bir de aşk ve sevgi üzerine işe yaramaz bir sürü şey söylüyor. Savcı bu sözleri çok duymuştu. Ona elimden bir şey gelmeyeceğini söyle, dedi. Davaya yarın bakılacak. Savunmasını orada yapsın. Fakat Nancy Derwen bu kadar katı kalpli değildi. İşten gelen bir ilgiyle bir Hoya Trevinas'a, bir Littlefield'e bakıyordu. Şerif yardımcısı savcının söylediklerini kıza çevirdi. Kız alçak sesle bir iki cümle mırıldandı ve şalına sıkıca sarılarak dışarıya çıktı. Savcı ne dedi diye sordu. Kilpatrick önemli bir şey değildi diye karşılık verdi. Eğer sevdiğim bir hayat... Dur bakayım nasıldı? İspanyolca. Eğer sevdiğin kızın hayatı tehlikeye düşerse, Rafael Ortiz'i hatırla. Kilpatrick sözlerini tamamlayınca şerifin bürosuna gitmek üzere dışarıya çıktı. Nancy, onlar için bir şey yapamaz mısın? Diye sordu. Minicik bir maden parçası, sahte bir tek dolar yüzünden iki kişinin hayatı mahvolacak. Kız ölmek üzereymiş. Adam da onu kurtarmak için böyle davranmış. Yasa acımak diye bir şey bilmez mi? Adalette acımaya yer yoktur Nancy. Hele savcılar bu duygulara hiç kapılmamalıdırlar. İkinci bir kovuşturma yapılmayacağına söz veririm. Ama adam zaten daha baştan mahkum olmuş sayılır. Bir numaralı delil olarak cebimde duran şu sahte doları onun verdiğine yemin edecek birçok tanık var. Jüride de bir tek Meksikalı bile yok. Karar vermek için yerinden ayrılmaya gerek bile görmeden jüri onu suçlu ilan edecektir. O gün öğleden sonraki av oldukça eğlenceli geçti ve sporun heyecanı arasında Ortiz'in davasıyla Hoya Trevinas'ın umutsuzluğu unutuldu. Savcıyla Nancy Derwen, atlı arabaları içinde şehirden çıkarak güzel, yemyeşil bir yolda 5 kilometre kadar ilerlediler. Sonra da Piedra yaylasından önceki sık ormanlara doğru uzanan çayırlığa saptılar. Bu bölgede yer alan çayırlarda bol bol yağmur kuşu bulunuyordu. Avlanacakları yere yaklaşırlarken sağ taraftan hızla gelen bir atın ayak seslerini duydular ve biraz sonra da sanki onları izlermişçesine arkalarından gelen siyah saçlı esmer bir adamın yoldan ayrılarak ormana yöneldiğini gördüler. Gördüğü yüzleri kolay kolay unutmayan Littlefield, ''Ben bu adamı bir yerden tanıyorum ama nereden olduğunu hatırlayamadım.'' diye mırıldandı. ''Herhalde kestirmeden evine giden bir çiftlik sahibi falan olmalı.'' Çayırda arabadan kuşlara ateş ederek bir saat kadar vakit geçirdiler. Hareketli, kabına sığmayan batılı bir kız olan Nancy Derwen, yeni tüfeğinden çok hoşnut kalmıştı. Vurduğu kuşların sayısı, savcınınkilerden sadece iki tane eksikti. Sonunda geri dönmek üzere yavaş yavaş yola koyuldular. Biraz ilerlemişlerdi ki, ormandan onlara doğru gelen bir atlı çıktı. Nancy Derwen, ''Gelirken gördüğümüz adama benziyor.'' dedi. Aralarındaki mesafe azalınca, savcı gözlerini yaklaşan atlıya dikerek, dizginleri birdenbire çekti ve arabayı durdurdu. Yabancı, eğere bağlı muhafazadan bir tüfek çıkartarak onlara doğrultmuştu. Littlefield kendi kendine, şimdi seni tanıdım. Meksikalı Sam, diye mırıldandı. O tatlı mektupta çıngıraklarını şıngırdatan sendin demek. Meksikalı Sam de karşısındakileri kimliği üzerine uzun süre şüphede bırakmadı. Silahlı mücadele konusunda oldukça tecrübe sahibiydi. Savcıyla nişanlısına yaklaşınca ateş etmeye başladı. İlk mermi Littlefield ile Nancy Derwen'in omuzlarının arasındaki 5 santimlik boşluktan geçerek oturdukları koltuğun arkalığına saplandı. İkincisi de önce arabanın yan tarafını sonra da Littlefield'in paçasını deldi. Savcı hemen Nancy'yi arabadan indirdi. Kız sararmıştı ama hiçbir şey sormadı. Sınır dolayında yetişen genç kızların hepsi gibi tehlike anında gereksiz konuşmalara girmeden durumun şartlarına uyacak içgüdüye sahipti. İkisi de tüfeklerini ellerinde tutuyorlardı. Littlefield arabadaki kutudan aceleyle birkaç avuç mermi alarak ceplerine doldurdu. ''Atların arkasında dur Nen'' dedi. ''Bu herif bir zamanlar içeriye tıktığım bir haydut. Şimdi öcünü almaya çalışıyor. Elimizdeki mermilerle onu bu mesafeden vuramayacağımızı biliyor.'' Nancy soğukkanlılıkla ''Olur Bob'' dedi. ''Korkmuyorum ama sen de yanıma gel. Hey Bess, rahat dursana.'' Elini uzatarak Bess'in yelesini okşadı. Littlefield tüfeği atışa hazır, haydutun yakına sokulması için dua ederek bekliyordu. Ama Meksikalı Sam intikam alırken kendini tehlikeye atmamayı aklına koymuştu. O yağmur kuşu gibi kolay bir av değildi. Keskin gözleriyle Littlefield'ın elindeki av tüfeğinin attığı saçmaların tehlikeli olabileceği bölgeyi belirleyen hayali bir daire çizmiş, bunun dışında kalmaya dikkat ediyordu. Atıyla sağa doğru ilerledi ve kıstırdığı kurbanları atların arkasına sığınırlarken savcının şapkasında bir delik açtı. Bir defasında dikkatsizlik ederek atını zamanında çeviremedi ve farkında olmadan kendisi için tehlikeli olabilecek bölgeye girdi. Littlefield hemen ateş etti. Ama Meksika Sam başını eğdi ve vücuduna hafifçe çarpan etkisiz saçmalar onu sarsmadı bile. Birkaç saçmada ata rastlamıştı. Hayvan hemen kendiliğinden menzilin dışına koştu. Haydut yeniden ateş etti ve Nancy hafifçe çığlık attı. Korkulu gözlerle ona dönen Littlefield, kızın yanağından kan süzüldüğünü gördü. ''Yok, yaralanmadım Bob. Sadece yüzüme bir tahta parçası çarptı. Sanırım kurşun tekerleklerden birine geldi.'' Littlefield, ''Ah Allah'ım, yanımda gerçek bir mermi olsaydı.'' diye homurdandı. Haydut bu sefer atını durdurarak dikkatle nişan aldı. Atlardan birisi boynundan vuruldu ve hırlamaya benzer bir ses çıkartarak yere yığıldı. Kurşunların kuşlara atılmadığını artık anlayan öbür at da koşumlarını kopartarak çılgın gibi kaçmaya başladı. Bu karışıklıktan yararlanan Meksika Sam'in attığı mermi, Nancy Derwen'in şişkin av ceketini sıyırıp geçti. Littlefield, ''Yere yat, yere yat!'' diye bağırdı. ''Atın yanına, hadi!'' Kızı sertçe iterek yerdeki atın arkasına yatırdı. Aynı anda da aklına Meksikalı kızın sözleri geldi. Eğer sevdiğin kızın hayatı tehlikeye düşerse Rafael Ortiz'i hatırla. Genç savcı birden umutlandı. Atın arkasından çıkmadan bağırdı. Ona ateş et Nancy. Hiç durmadan ateş et. Onu yaralayamazsın ama hiç değilse ben bir şeyler hazırlarken oyalamış olursun. Nancy dönerek Littlefield'a baktı ve onun çakısını çıkartarak açtığını gördü. Sonra da nişanlısının söylediği gibi elinden geldiği kadar aralıksız ateş etmeye başladı. Meksika Sam bu zararsız salva kesilinceye kadar sabırla bekledi. Nasıl olsa vakti boldu. Biraz dikkatli davranarak yaralanmamak mümkünken gözüne bir saçmanın isabet etmesini istemezdi. Kalın şapkasını iyice yüzüne indirerek karşıdan ateş kesilinceye kadar bekledi. Sonra biraz yaklaşarak dikkatle nişan aldı ve silahını ateşledi. Karşıda hiçbir hareket olmadı. Atını onlara birkaç adım daha yaklaştırdı. Savcının bir dizinin üzerinde doğrularak tüfeğini kaldırdığını gördü. Yine şapkasını gözlerinin üstüne indirerek minik saçmalarının zararsız serpintisini bekledi. Fakat savcının tüfeği korkunç bir sesle patladı. Meksika Sam inledi. Gevşeyerek bir külçe gibi yavaş yavaş atın sırtından kaydı ve yere düştü. Çıngıraklı yılan ölmüştü. Ertesi sabah saat tam 10'da mahkeme toplandı ve ilk olarak Rafael Ortiz davasına bakıldı. Sarılı kolu boynuna asılı olan savcı ayağa kalkarak mahkeme heyetine döndü. ''Sayın mahkeme heyeti,'' dedi. ''Davanın düşmesine karar verilmesini istiyorum. Sanık suçluysa bile mahkemenin elinde onu mahkum etmeye yetecek delil yoktur. İddianameyi üzerine kurduğumuz suç öğesi sahte para artık elimizde değil. Bu yüzden davadan vazgeçilmesini teklif ediyorum. Öğle tatilinde Kilpatrick, savcının bürosuna geldi. ''Şimdi gidip bizim Meksika Sem'e bir göz attım.'' dedi. ''Onu gömülmeye hazırlıyorlardı. Umarım sana oldukça çetin bir düşman olmuştur. Çocuklar onu neyle vurduğunu merak ediyorlar. Hatta tüfekle çivi attığını iddia edenler bile var. Hiçbir tüfeğin insanın vücudunda böylesine büyük delik açacak bir şey atabileceğini sanmazdım.'' Savcı, ''Onu sahte para davamızın bir numaralı deliliyle vurdum.'' diye karşılık verdi. ''Şansımız varmış ki para o kadar kötü yapılmış. Öyle güzel bir mermi oldu ki. Baksana Kil, nehrin kıyısına gidip şu Meksikalı kızın nerede oturduğunu öğrenemez misin? Bayan Dörven bilmek istiyor da.'' Son.